Bruno? Goeiedag, ik spreek hier met Repriel Sophie. Ik ben een van de curatoren die is aangesteld als curator van het faillissement van Aurit. BV, waar u vernoot van bent. Hallo? Ja, ik ben er nog, ja. Ja, wij hebben u een aangetekend schrijven gedaan in verband met de volstorting van het kapitaal. En eigenlijk zouden wij elkaar ook eens moeten zien naar aanleiding van het faillissement, maar ik heb geen enkele reactie gehad. Ja. Ik heb wel gezien dat je die aangetekende zending hebt opgehaald, dus ik dacht, ik ga toch eens contact opnemen. Is dat mogelijk voor een afspraak te maken hier op kantoor? Ik denk dat er heel wat onregelmatigheden in dat dossier zitten, denk ik. Hoe bedoelt u? Ja, dat denk ik wel, ja. En hoe bedoelt u? Ja, ik denk dat het een hele lijst is, mevrouw. Dat is mijn idee. Maar ik ben natuurlijk geen magistraat die daarover oordeelt, natuurlijk. Hè. Ja, maar het faillissement is uitgesproken, hè. Wij zijn de curatoren gewoon, hè. Ja, ik heb gezien dat onder andere, maar dat gaat maar onder andere, dat mij de toegang op de rechtbank ontzegd is tot het dossier, hoe noemen jullie dat feitelijk? Op de Griffie. Van Rechtsel? Op de Griffie, hè. Ah, op de Griffie, dat weet ik niet. Ja, ik wel, ja. Maar dat is maar een onderdeel, hè. Ja, ja. Nu, alleszins, die volstorting kapitaal, dat moet inderdaad 6.200 zijn, hè. Allee, ik weet niet of je dat... Dus dat maakt sowieso niet uit. Dus als we gaan dagvaarden, is dat sowieso voor 6.200 en niet die 12.400. Wat in de aangetekende brief stond. Maar... Ja, voor het overige, ik weet niet wat u bedoelt met onregelmatigheden. Allee, het faillissement is ondertussen definitief, hè? Ja, bedoel, dat kan. Dat kan, en, dat weet ik niet. Heeft u een voorstel voor dat te gaan betalen, die volstorting kapitaal? Of, ja, we zullen of kijken. Is die ik, weet, ik ben aan het kijken welke mijn mogelijkheden zijn in deze, in de mate dat dat mogelijk is voor mij. En, dat is, maar het is gewoon, ik was nu die dagvaarding aan het opstellen en ik zie dat je alleen mijn stukkenbundel was ik aan het samenstellen en dan zie ik dat jij die aangetekende brief bent gaan afhalen. Ik bedoel, als jij hier een afbetalingsvoorstel doet, dan moet ik niet dagvaarden en heb je ook een hoop kosten minder, hè? Ja, ik treed hier niet op als advocaat van een partij. Ik ben de curator, dus allee, ik wil gewoon doen wat ik moet doen. En ja, eigenlijk zouden wij u moeten spreken daarover. Allee, over die volstorting kapitaal, dat is duidelijk, daar is geen betwisting mogelijk. Maar sowieso over het faillissement en dergelijke, hè? Ja, mevrouw, ik denk dat daar een heel historiek aan vooraf gaat. Ik heb die vennootschap opgericht om een aantal zaken te doen. En ik heb gezien dat de Belgische staat een bizarre houding neemt. Dat is, die documenten heb ik ook op papier, maar ik ben natuurlijk geen advocaat, dus voor mij is dat zeer moeilijk om die zaken op een correcte manier, denk ik, voor een rechtbank te brengen. Dus dat is een van de faciliteiten die men toch zou moeten hebben, dat men beroep kan doen op mensen die dat ernstig nemen. En die heb ik kende u toen niet, maar die heb ik niet gevonden. En dat daar zware consequenties aan hangen, dat zou kunnen natuurlijk. U spreekt dus over een faling en volstorting op kapitaal en dergelijke. Maar ik moet ook op een normale manier mijn zaak kunnen voeren natuurlijk. Hè. Ja, ja, dan had je kunnen een prodeo-advocaat vragen en dergelijke. Hè. Het probleem is gewoon nu dat het faillissement, dat is er, dat is definitief. Ja, tenzij dat er een herziening vonnis komt, denk ik. Nee, al die termijnen zijn verstreken, hè. Ook indien er sprake is van onregelmatigheden? Ja, tuurlijk, ja. Die termijn om beroep aan te tekenen of verzet aan te tekenen, die begint te lopen vanaf de betekening van het vonnis, hè. En wanneer is die betekening gebeurd? 22 juni. Bestaat die vennootschap nog volgens de Kruispuntbank? Die bestaat, maar die is in staat van faillissement. Hè. En heeft die nog een KBO-nummer? Ja. Dat is toch geschrapt? Nee, dat is nog niet geschrapt. Jawel. Of doorgehaald, of hoe je het wil noemen? Normaal gezien nog niet. Jawel. Dat kan u opzoeken in het Belgisch Staatsblad. Ik ga eens kijken. Ik heb dat toch nog niet gezien. Ik kan hem kijken. KBO-nummer. KBO-nummer staat als geschrapt in het Staatsblad. Ja, KBO op de public search is nog actief en ja, het is ook het faillissement. Nu, wat ik voorstel is, die activiteit die was ook op de Genebroekstraat. Wat bedoelt u? In Meringen. De vestiging, ja, daar woont jij, maar dat was ook de maatschappelijke zetel en was daar ook de activiteit. Het B2-nummer van die vennootschap is door de Belgische staat in 2012 geschrapt. Ja, het B2-nummer misschien, maar uw KBO-nummer bestaat nog. Nee, het KBO-nummer is ook doorgehaald. Ja, ik zie het hier voor mij staan, meneer. Ja, ik kan de publicatie in het Belgische Staatsblad erbij brengen, zal. Ja, ja. Dus dan moeten we toch kijken of dat KBO-nummer... Of dat gepubliceerd werd. Ik dacht dat de federale overheidsdienst economie is die dat schrapt. Die dat geschrapt heeft. Heer Amstel, de doorhaling. Ja, en toch is er nog een faillissement uitgesproken. Ja. Het wordt wel moeilijk om een fatsoenlijke verdediging te voeren als men zelfs het KBO-nummer schrapt. Hè? Jij zei toch gedagvaard een faillissement, hè? Het faillissement is uitgesproken. Ik zie hier ook het KBO-nummer nog staan. Maar wilt jij hier een afspraak maken op kantoor? Wat eigenlijk sowieso moet. Normaal doen we dat altijd. Hier was gewoon de laatst neergelegde boekhouding van 2015. Maar ik merk dat er niet veel animo is om mee te werken met de afhandeling van het dossier. Ja, mevrouw, ik heb u gezegd dat het KBO-nummer gepubliceerd staat in het Belgisch Staatsblad als zijnde dat het doorgehaald is. U zegt dat het nog bestaat. Ja, dan zitten we daar al met een verschil, denk ik toch. Hè? Dus niet dat ik niet wil meewerken. Ja, maar ik ben er niet om daarover te oordelen. Dat is nee, maar daarom... Aangesteld, het vonnis is er. Wij zijn de curatoren. Allee, wij gaan u dus aanspreken in verstorting van dat kapitaal. Hè. Ja, maar ik zeg het, dat die vennootschap is mijn inziens doorgehaald. Al door de federale overheidsdienst economie. BTW-nummer is jaren geleden al geschrapt. Dat is niet op een toevallig tijdstip dat gebeurd is. Ik denk dat... Ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van de federale overheidsdienst of de Belgische staat wat die allemaal doet. Maar ik kan wel een aantal zaken zien. Ik heb met een aantal ambtenaren gesproken gehad om zaken aan te kaarten. Ik kan dat nog vaststellen natuurlijk. Ik ben maar een gewone reisonderhouder. Dat is. Maar ja. Dat zijn zaken die mijn inziens wel degelijk belangrijk zijn. Als ik voor de notaris verschenen ben voor het oprichten van die vennootschap, had ik toch gedacht dat de Belgische staat zich ook aan regels houdt zoals die destijds bestonden. Ik denk dat dat niet het geval is. Nu, en dan zitten we nu met een, mijn inziens, geschrapt KBO-nummer. U zegt dat het nog bestaat. We zitten met een geschrapt BTW-nummer. Ja, ik zie dat men bij rekeningen geblokkeerd heeft in zijn totaliteit. Terwijl dat het over een bedrag van 300 euro ging en van die zaken. Daar ben ik achter gekomen op een bepaald ogenblik. Ben ik naar de bank gestapt. Dat ze, zonder dat ze daar naar mij een schrijventje hebben gericht en de bank wist dan wel van een aantal zaken. Ik bedoel, naar transparantie. Je bedoelt nu net? Dat is dit jaar dan bijvoorbeeld gebeurd. Ja, maar het is een hele waslijst uiteindelijk aan feiten die ik zie van onregelmatigheden, denk ik wel, ja. Nu, als ik in die omstandigheden, als ik dat in 2005 geweten had bij de oprichting, dan denk ik dat ik toch wel een heel ander standpunt had. Ik hoop dat u mij daarin begrijpt. Het is niet dat ik daar moeilijk wil over doen. Maar het is zeker een probleem. Is daar nog stok bijvoorbeeld, moeten wij weten en dergelijke. Maar... Ja, kijk hè. Er zijn een aantal boekhouders inactief geweest. Eentje dat is Johan van Wintenrijk geweest en de ander, dat was eens eventjes kijken, hoe noemde die weer. Dat is allemaal heel gek gelopen, erg gek. Ik bedoel, dat is heel eufemistisch uitgedrukt. Johan van Wintenrijk die was ook boekhouder in een vennootschap die ik heb opgericht in 1999 samen met Inkens Nathalie. In die vennootschap zijn een aantal zaken gebeurd. Ik wist dat op dat moment. Ik voelde dat helemaal niet klopte. Maar ik kon daar de vinger niet op leggen, eigenlijk zal ik zeggen. Intussen kan ik daar de vinger wel veel beter op leggen. Nu, die mensen hebben dan rechtshandelingen gesteld. Waardoor ik op dit ogenblik zelfs niet over die boekhouding van Aurit BVBA beschik. Die zit nog ergens, weet ik waar. Dus hoe moet ik op een normaal, menselijke manier de zaken gaan behappen indien mensen zo handelen? Ik wil daar niet over praten, hè. Ik wil er uitgebreid toelichten zelfs. Maar dat is eigenlijk allemaal een beetje tegen apart, om het zo te zeggen, nu het faillissement is. Ik denk het niet. U bent daar misschien, u bekijkt daar misschien anders. Nu, ik ben van opleiding een scheikundige. Ik weet wel dat jullie zeggen van of dat men bekijkt dat iedereen de wet moet kennen. Nu, ik denk dat dat duidelijk is dat niet iedereen de hele wetgeving kan kennen op dit ogenblik. Ik heb mijn academiejaar 2017-2018, toen was ik 48 jaar, toch maar eens ingeschreven in mijn eerste bachelor rechter. En een van de eerste lessen die ik daar tegenkom, en ik heb ook met de docenten gesproken, is dat er sprake is van een absolute nietigheid. Dat is wat ik zie. Nu, ik moet die zaken verdedigd krijgen, zoals ik al zei. Ik op dit ogenblik niet over alle faciliteiten en zeker niet de tijd, of beide, het is maar zoals we willen bekijken, om dat voor een rechter te brengen. Mijn visie over een rechtsstaat is, je brengt al de argumenten die je hebt, die de zaken zijn, voor de rechter dus uiteindelijk. En die professional, die gaat dan oordelen over het geheel. Als alle elementen niet naar voren gebracht worden, omdat men selectief dingen gaat bekijken, ja, dan zit je met een probleem. Hè. Om een simpel voorbeeld te geven, als u straks met de wagen de baan opgaat en er rijdt iemand tegen uw wagen, en de politie komt eraan en die zegt, mevrouw, u bevindt zich op de openbare weg met een voertuig dat niet voldoet aan de technische vereisten. Punt. Hè, niet meer. U vertelt niet dat er een ongeval gebeurt. Dan heeft hij in principe gelijk. Maar in zijn totaliteit bekeken klopt dat verhaal natuurlijk niet. Nu, indien men dergelijke mensen tegenkomt waar de wetgever een grote macht aan heeft toegekend, dan denk ik dat je zelfs onder woorden met een gigantisch probleem zit. En dat is bij mij gebeurd. Meermaals denk ik. Ik wil dat toelichten aan u, dan kan u daar zich een visie over vormen. hoop dat u mij erin begrijpt. Maar dan zit je in ieder geval er wel van op de hoogte. Ook in het dossier waar u nu in werkt. Wat de omkadering van het verhaal is. Misschien kan u mij daarin helpen. Ik weet dat niet. Misschien mag u dat niet. Dat weet ik ook niet. Je weet het, aangesteld als ik u wat horen. Hè, ja, voilà. Je begrijpt ja, het. Daar kom ik nu gewoon met het eerste punt, ja, van dat het kapitaal niet verstort is. Goed, maar je begrijpt wat ik wil zeggen, toch, denk ik. Indien, kijk... Ik ben het daar niet mee eens met het faillissement of met hoe het gegaan is, maar dan snap ik dat je niet in de zitting bent gekomen. Mevrouw, dan moet je natuurlijk ook weten hoe dat een zitting is. Indien de griffier mij zegt dat ik op de griffie met mijn dossier niet kan komen inkijken, dat de dagvaarding is u toch betekend, de oproeping en alles? En op die oproeping stond geen uur en dat, maar ik moet eens goed nakijken, want er is van alles gebeurd met die COVID-zaken allemaal. Op een bepaald moment kreeg ik een brief dat ik op de griffie niet terecht kan. Ik dacht van nu wordt het helemaal, maar nu mogen we het plezier wel zien krijgen. Ja, ik bedoel, hoe kan... Dan kunt jij zeggen, dat is normaal. Zal ik een afspraak hier op kantoor vastleggen? Maar dat is dan gewoon over de bespreking van het faillissement wat er is. Dus je moet mij dan de historiek vertellen. Allee, wij moeten dat sowieso wel opnemen als je nog bijkomende boekhouding kunt. Ja, kan ik daar bijvoorbeeld, ik heb gezien... Dat is allemaal nuttig, maar. Ik heb gezien dat daar een rechtercommissaris ook ergens mee te maken heeft. Ik weet niet wat je man zijn rol is in zo'n zaak. Ik weet het niet, mevrouw. Ik weet het niet. Functie op het verloop van het faillissement. Dus moet ik daar naar een onderzoeksrechter en zeggen tegen die onderzoeksrechter, kijk, meneer of mevrouw de onderzoeksrechter, wat hier aan het gebeuren is? Zou ook kunnen, ik weet dat niet, hè. Ja, daar kan ik u niet in adviseren. Hè. Het faillissement is er gewoon. Het is definitief. Ja, maar u bent... Wij als curatoren nemen contact op om het faillissement met u te bespreken. Maar ja, er kwam geen reactie op die brief die nogthans ook aangetekend is gestuurd en opgehaald door u. Ja, mevrouw, ik heb daar opgeschreven wat ik daar denk heb moeten opschrijven. Maar ik ben bezig, zoals ik zeg, met te kijken hoe dat ik mijn verdediging... ik zeg het, ik heb in 2005 ben ik voor de... hoe noemt het nu weer? Allee, voor de oprichting. Allee, hoe noemt die man nu weer? Waar je het naartoe gaat voor op te richten. De notaris. De notaris, hè? Dus wat ik dacht dat, ja, dat is maar... Nu, in principe komen wij na een faillissement ter plaatse. Ik wil gerust nu een afspraak vastleggen, hè, dat wij bij u ter plaatse komen. Ja, maar zal ik wel naar u komen. Samen met ik wil rustig naar u komen. Dat is allemaal geen probleem en ik zal dat doen. Maar is er nog iets terug te vinden ter plaatse van de activiteit van de vennootschap? Of ligt dat al jaren stil? Of? Het is bij het begin van de vennootschap. Hè, dus die vennootschap is opgericht in 2005 om bepaalde activiteiten te ontwikkelen. En ik heb in 2005, ik had een... Die allereerste vennootschap, dus Chemica Constructa, in 1999, Aurit BVBA in 2005. En in 2000, en, ja, laat ons maar zeggen, 3, 4, 5, is er een evolutie gebeurd waar dat mensen mij een BTW-nummer toegeschoven hebben dat ze niet mogen. Ja? Nu, de Belgische staat, mijn inziens, heeft mij onder druk willen zetten om bepaalde zaken te aanvaarden. Ja? Waardoor ik ook daar geen verdediging heb kunnen voeren. Dus zij sluiten daar een BTW-nummer af van Aurit BVBA. En dat kan opgevraagd worden. Dus waarom dat ze dat afgesloten hebben. Het laatste dat ik daarvan teruggevonden heb is, dacht ik, een schrijven. En dan moet ik eens kijken, eens goed nadenken. Dus ze spinnen me niet helemaal vast op die datum, maar ik denk dat dat september 2012 geweest is. Dat dat BTW-nummer definitief geschrapt werd, een speciale rekening geopend werd, terwijl er een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg was in de vennootschap Chemica Constructa. Nu, daar heeft de Belgische staat staan liegen voor de rechter. Dat is achteraf ook uitgekomen. Staan liegen, hè, mevrouw? Ja, maar ja, allee, hier staat bijvoorbeeld op uw laatste balans dat er vlottende activa zijn voor een bedrag van 9000 euro. Wat is dat dan? Dat waren liquide middelen. Dat waren, ja, nee, dat was gewoon geld op de rekening. En de maar balans daarvoor? Want die mevrouw die die opgesteld heeft, dat was Els Hermans was dat. Ik heb die gecontacteerd in december van, welk jaar is dat nu geweest? Is dat 2014 geweest? Wanneer is die ja. balans? Hè? En ik heb die, ik denk dat we geen week verder waren toen zij de documenten met Johan van Hentenrijk aan het uitwisselen was. Johan van Hentenrijk was ook de boekhouder in de vennootschap Chemica Constructa. En dan kreeg ik telefoon van haar, want dat was toen iets voor kerstmis, dus in de kerstperiode eigenlijk, dat zij met onmiddellijk haar mandaat als boekhoudster dus eigenlijk voor Aurit BVBA wil neerleggen. Ja? Terwijl de federale overheidsdienst belastingen daar met een boete staat te zweren van iets van 13.000 euro. Die mevrouw heeft dan een hele berg e-mails gestuurd, waar dat mijn inzien stukken in zitten die ik niet ken. Ja, maar ja, kun je op mijn vragen antwoorden. Is daar nog iets van de activiteit van Aurit? Aurit kan geen activiteit ontwikkelen zonder dat zij een BTW-nummer heeft, mevrouw. Dus dat is een 2000... En wat was de bedoeling met die vennootschap? Dat staat in de statuten, hè. Zoals die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. En zijn daar materialen gekocht? Zijn daar... Wel, dat is ook nog iets dat ik zie. Ik heb hier al een deurwaarder over de vloer gehad. Die man is blijkbaar gemachtigd om alles op te schrijven wat hij vindt, dat hij denkt dat van die vennootschap is. En dat zit dan zogezegd in de boekhouding. Maar zelfs mijn enige tafel, heeft hij opgeschreven. Dus ja, ik denk zelfs dat hij dat niet mag. Maar hij doet dat wel. Nu... Ja, maar zijn er goederen van de vennootschap op dat adres? Nee, mijn inziens niet. Dat zou ik eens moeten kijken, maar het probleem is dat ik met... Er is heel weinig aangekocht in die vennootschap, sowieso. Er zijn wel computerapparatuur gekocht geweest, die zijn verkocht geweest. Maar die boekhouding, daar beschik ik niet over. Dus die boekhouding, dat heeft dus Johan van Hentenrijk samen met Els Hermans... Zij hebben dat wat digitaal liggen doorsturen, maar uiteindelijk, Els Hermans gaat dan zeer snel haar mandaat neerleggen, maar de boekhouding, die heb ik niet. Die zit daar ergens tussen die twee, dus de ene zegt van we hebben het digitaal gedaan, de andere zegt van, en dan moet ik ergens iets gaan afhalen als compleet. Ergens op een adres dat ik niet ken. En dat zei je gaan afhalen of niet? Mevrouw, ik was toen... nee, ik ben daar niet gaan afhalen, omdat ik kende dat adres niet. Waar ligt dat daar? En wat liggen daar voor stukken? En hoe heet die van Hemten? Want ik kan daar dan nog eens naar schrijven voor de boekhouding op te vragen. Johan van Hentenrijk. Van Kersbeek Miscom is die. Van Hentenrijk. En de andere, dus de opvolgende, dat is Els Hermans, maar ik vermoed dat Johan van Hentenrijk de stukken onder zich houdt. Maar nogmaals, die vennootschap is mijn inziens het KBO-nummer doorgehaald. Dat staat gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voor het vonnis. Ja. Ja. Wat ik voorstel is, ik ga nog eens die brief van volstorting kapitaal, hè, nog eens sturen, aangetekend schrijven, maar dan met de juiste bedragen, zodat het voor u ook duidelijk is, dat je ook op papier hebt dat de vordering beperkt is tot heeft, die zin. Hoeveel aangetekende schrijvers heeft u gestuurd, mevrouw? Eén. Ja. Ja, mm-hmm. Dus met de juiste bedragen, dat je ook duidelijkheid hebt over wat er verschuldigd is. En ja, dat je dan ons contacteert hier voor een afspraak, hè? Naar aanleiding van de ontvangst van die brief. Ja, want ik heb nu nog een aangetekend schrijven hier in de bus gevonden. 7 augustus, denk ik. Want kan ik dat gaan halen? Want die vennootschap is geschrapt. Ah, dat is op naam van de vennootschap. Ja, dat zou je dus aan ons moeten bezorgen, hè. Dus ik mag dat niet gaan afhalen? Jij gaat dat vermoedelijk niet krijgen. Ja, ik weet niet hoe dat allemaal zit, mevrouw, dat durf ik niet zeggen. Ik vind het een zeer bizarre gang van zaken waar ik een beetje met de benen in de lucht aan het trappen ben op het juridisch vlak. Een beetje veel. Maar er zijn zoveel zaken die hier gebeuren die ik als normale zaakvoerder niet begrijp. Maar het kan zijn dat ik wetten of reglementen over het hoofd zie. Maar mij lijkt toch dat je op zijn minst over alle faciliteiten moet kunnen beschikken om zaken voor een rechter kunnen te brengen. Dat is hier niet het geval. Ja, anders moeten we ter plaatse komen, hè. Of jij komt naar hier. Ja, kan ik. Ik heb gezegd, ik wil rustig naar u komen. Dat is geen probleem, zegt u maar. Zeg maar eens, wanneer past dat voor u? Zegt u eens, wat datum schrijft u? Maar ik kom daar gewoon als Bruno Nijst natuurlijk, hè? Ja, als wie anders. Want als zaakvoerder van een vennootschap van een geschrapte KBO-nummer, dat gaat niet, hè? Van de gefailleerde van ons gevonden. Ja, het ondernemingsnummer is geschrapt, mevrouw. Of doorgehaald. Is er nu iets verschil tussen doorhalen en schrappen van een ondernemingsnummer? Nee, dus geschrapt is doorgehaald, hè. Dat is hetzelfde. Maar wacht eens, morgen zou dat kunnen voor u? Nee, morgen gaat niet meer. Dus doorhalen en schrappen is hetzelfde. Ik zal u die publicatie meebrengen, hè, van het Belgisch Staatsblad, hè, waar het in staat dat die geschrapt is. Hè. Eventueel de donderdag. Heeft u volgende week ergens tijd? Die rechtercommissaris, hoe kan ik die bereiken? Ja, wij komen normaal gezien met die ter plaatse bij u. Ah, het is niet zo dat ik die man kan aanschrijven. Dat kan, vermoed ik wel. Heeft u zijn adres? Dan moet je op de griffie opvragen. U heeft zijn adres niet? Ik heb zijn adres zelfs niet, nee. Op de griffie opvragen. Kan ik daar naartoe, al die corona... Dat weet ik nu ook niet op het moment. Dat weet ik niet. Dan zou je moeten bellen of je er ter plaatse aan binnen kunt, dat weet ik niet. Want die man zal ik niet kunnen spreken, heel maandag, ja, maar meneer, maandag om de 17e, gaat dat? Vermoedelijk wel, zeg eens. Wat uur? 17e, zei je. Ja, 9 uur? Dat is te vroeg, mevrouw. Namiddag, als het kan. 2 uur? Zo, 2 uur bij. Dan kom ik daar als Bruno Nijs. De vennootschap is doorgehaald, hè. Je kunt mijn standpunt daarin. Ja, ja. Ik ga die publicatie meebrengen. PV, mag ik nog een gsm-nummer? Moest daar iets tussen komen dat we je kunnen bereiken? Die staat meestal af met een gsm. Ah, gewoon op dit vast nummer u dan bereiken. Op dit vast nummer kunt je mij bereiken, ja. Maar dan zal ik eens kijken, want ja. Ik ga u alleszins die brief al sturen, dan kunt je daar eventueel ook over nadenken, hoe of wat. Want anders gaan wij uiteindelijk, ja, als er allemaal, allee, ja. Ja, dan moet ik het aan die rechter uitleggen, hè? Ja. Dat is ook een mogelijkheid. Ik weet niet of dit jij man iets kan doen. Ik weet niet of dat ja, daar nog mensen... Ja, het faillissement, ja, dat is een ander zaak. Maar ja, dat moet je dan zien. Kan ik bijvoorbeeld daar nog mensen een tussenkomst dagvaarden, mevrouw? Is dat een mogelijkheid? Je kunt altijd mensen een tussenkomst dagvaarden. Dus we zouden dat voor de rechter kunnen laten komen. En dat die rechter dan een bredere scope dus eigenlijk heeft. En het totaalpakket dus eigenlijk bekijkt, in plaats van dat de Belgische staat daar... Nee, het faillissement is definitief. Ja, maar goed, dan moet men... Het gaat dus puur over de volstorting van het kapitaal. Ja, maar dan gaat het erover dat ik... Je standpunt over innemen, hè. Ja, dat is maar een mogelijkheid, hè. Als goed, maandag de 17e om 14 uur. En het adres is? Hier dan. Genkersteenweg. 302 in Hasselt. 302 Hasselt. Ja. Dat is nog iets dat ik wou vragen. Werken jullie in een vennootschapsstructuur of wat is dat? Het is me niet helemaal duidelijk wie daar precies te maken hebt. Dat is een groepering. Maar ik kom daar op afspraak een u niet binnen die groepering dus eigenlijk. Bij Repriels en Van Koppenolle, wij zijn aangesteld als curatoren. Ja, maar en die groepering waar u van spreekt, welke is dat? Van Koppenolle advocaten. Maar die is toch niet aangesteld? Jawel. Dus het zijn toch jullie... Oh meneer, wij zijn samen aangesteld en wij zijn hier dan aanwezig. Ja, maar het is toch u en Van Koppenolle die aangesteld zijn. Ja, en, dus en wij zijn hier aanwezig, dus je komt bij ons. Ja, maar ik kom bij u, zegt u, maar ik kom dan eigenlijk bij een groepering, dat is... Ja, maar dat zijn hij en ik. Waarom staan er dan nog vier andere mensen op uw brieven? Dat wij toch personeel mogen hebben, hè? Meneer... Alsjeblieft zeg, als jij wilt kunt je hier komen, de maandag, ik heb dat genoteerd en als je niet komt, ja, dan zal uiteindelijk gewoon die dagvaarding volgen en dan moet je je standpunt maar op de rechtbank uitleggen. Hè. Want ik heb de indruk dat jij een beetje spelletje probeert te spelen en daar heb ik eerlijk gezegd geen zin in. Goed, wil dus dat... maar we zien u dan de 17 augustus om 14 uur. Wil u eventjes... Goed. Mevrouw. Ja. Wil u eventjes toelichten wat u bedoelt dat ik een spelletje speel? Ja, ik hoor het aan u toon. Ik zie u de 17 augustus om 14 uur. Oké, goed, tot dan.